unijnych, a skończywszy na polityce ukraińskiej. Czyli innymi słowy, rząd PiS, zarówno poprzedni, jak i ten Mateusza Morawieckiego, także tą inicjatywą niestety pokazuje, że jest słaby w polityce międzynarodowej. Dziękuję, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Bogdan Kuś, Platforma Obywatelska. Beata Michnicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Pół minuty temu minęła 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Mamy takie same cele w polityce zagranicznej, mówi po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu szef polskiej dyplomacji. W łódzkiej prokuraturze trwają przesłuchania po zatrzymaniu m.in. byłego prezesa PKN Orlen Jacka K. 3 lata ma spędzić w więzieniu młody mężczyzna, który wyłudzał pieniądze metodą na policjanta, ma też oddać poszkodowanym 500 000 zł. Cele Polski i Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej są zbieżne, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Takie zapewnienie pada z ust szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. NATO jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu. To już z kolei słowa sekretarza stanu USA Mike Pompeo, gości w Warszawie. Na konferencji polityków jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jakie jeszcze deklaracje padły? Ministrowie potwierdzili, że rozmowy i deklaracje właśnie współpracy dotyczyły dwóch głównych kwestii – bezpieczeństwa i współpracy energetyczno-biznesowej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił, że polskie i amerykańskie cele w polityce zagranicznej są zbieżne, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Minister dziękował amerykańskiemu gościowi za służbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Podczas dzisiejszych rozmów omówiliśmy plany dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce. Mam nadzieję na kontynuowanie dialogu politycznego w tej sprawie w najbliższych miesiącach z naszymi amerykańskimi partnerami. Z zadowoleniem przyjąłem zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pełnej implementacji instalacji obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Jacek Czaputowicz podkreślił, że rozmowa była konstruktywna. Ta rozmowa potwierdziła doskonały stan stosunków między naszymi państwami. Przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie w stosunkach dwustronnych oraz w polityce międzynarodowej, podkreślił szef MSZ. Jacek Czaputowicz dodał, że jedną z omawianych kwestii jest bezpieczeństwo energetyczne, w tym sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2, który jest oceniany przez Polskę jednoznacznie negatywnie. To nie jest ostatnia okazja do rozmowy obu ministrów. Jutro szefowie dyplomacji obu państw odwiedzą amerykańskich żołnierzy w jednej z baz, dokładnie w Bemowie Pisa. Wezmą też udział w obradach konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za tę informację. Ja w serwisie trójki kolejne informacje. W prokuraturze regionalnej w Łodzi nadal trwają przesłuchania 3 osób z byłego kierownictwa PKN Orlen. Wśród nich byłego prezesa państwowej spółki w latach 2008-2015 Jacka K. O tym, jakie zarzuty mają usłyszeć zatrzymani rano przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, informuje rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratorzy zamierzają przedstawić zatrzymanym osobom zarzuty niegospodarności w wielkich rozmiarach na szkodę spółki PKN Orlen. Po doprowadzeniu ich do prokuratury regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty, osoby te zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych. Po tych czynnościach procesowych prokurator podejmie decyzję co do rodzaju zastosowanych wobec nich środków zapobiegawczych. Zdaniem CBA wstępne ustalenia wskazują na wielomilionowe straty paliwowej spółki. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Kara 3 lat więzienia dla młodego mężczyzny za oszukiwanie starszych osób metodą na policjanta utrzymana. Sąd apelacyjny w Białymstoku zdecydował, że oskarżony ma także oddać pieniądze osobom pokrzywdzonym w sumie 500 000 zł. Mężczyzna był kurierem, który odbierał od oszukiwanych osób pieniądze. Zapewniał, że nie ma pojęcia, że bierze udział w przestępstwie, a pracę znalazł przez internet. W sądzie była Marta Nazarko. Mecenas Rafał Goździewski przekonywał, że jego klient nie miał pojęcia, że chodzi o oszustwa, a pracą chwalił się rodzinie. Gdyby rzeczywiście oskarżony miał tą świadomość, że bierze udział w przestępstwie, czy opowiadałby o tym wszystkim rodzinie, znajomym, współlokatorowi? Nie tak jednak wygląda praca kuriera, odpowiadał prokurator Jacek Sienkiewicz. Zakrywanie twarzy przez oskarżonego, niepatrzenie w oczy, odbieranie bardzo dużych sum pieniędzy. Za pierwszym razem odebrał w reklamówce w gotówce 240 tysięcy złotych, które później wiezie nie wiadomo gdzie i oskarżony twierdzi, że on wykonuje pracę kuriera w firmie, nie wiadomo jakiej. Dlaczego nie zdziwiło go, że odbiera coś owinięte w papier śniadaniowy, w reklamówce, niezaadresowane? Dodał sędzia Sławomir Cilulko, a osoby przekazujące pieniądze były zdenerwowane, często pytały o los swoich dzieci, dlatego sąd nie uwierzył w tłumaczenie oskarżonego. Kara musi być surowa, bo skala zjawiska jest ogromna, mówił sędzia. Wyrok jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.

razy i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Marta z Warszawy, pan Ryszard z Wejherowa. Do państwa trafi płyta Stanisława Sojki. Muzyka i słowa serdecznie gratulujemy. Już za chwilę 3 po 3, a ja tylko powiem państwu, że jeszcze dzisiaj, no jako się rzekło, jedna jeszcze płyta tygodnia. Lou Doyon zabrzmi już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w studiu Mariusz Cieślik, jak codziennie o tej porze. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. I Grzegorz Halama regularnie o tej porze. Dobry wieczór panom i państwu. Panowie, dzisiaj jeden z tematów audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki, telepraca. No, popularna wśród informatyków, to prawda, ale wy sobie wyobrażacie uprawiać tego rodzaju pracę? No, na przykład radio takie gdzieś tam częściowo w domu wykonywane. No dzisiaj właściwie każdy ma komputer, mógłby sobie postawić mikrofon i takie radio z domu. Co wy na to? No mógłby pewnie. Tak? Pewnie, ja uważam, że kolega Halamat nawet ma pracę na telefon, bo dzwonią, czy wystąpi, czy nie wystąpi, on mówi tak albo nie. No nie, no mamy menadżera, do mnie nie dzwonią. No to dzwonią to do menadżera. To menadżer ma telepracę. Radio menadżer, no. Zaczynajmy. 3 po 3. Skoro już mówimy o pracy, to jest niezwykła zupełnie, niespotykana propozycja pracy w Sejmie. Uwaga. Można zdobyć posadę sprzątaczki. Mhm. Wymagania są, no takie powiedzmy, w miarę zrozumiałe przy tej funkcji, czyli trzeba tak, umiejętność posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości. Trzeba posiadać taką umiejętność. Potrzebna jest też dobra organizacja pracy. umiejętność współpracy w grupie i dyspozycyjność. I teraz jest najciekawsze, są dwa takie ostatnie, zostawiłem na koniec. Pierwsze, umiejętność pracy na wysokości. To już trochę, no i uczciwość. Wysoki szczebel władzy, proszę pana. Wysoki szczebel władzy i uczciwość. Mhm. To te dwa ostatnie to może takie religijne wymagania. No właśnie się tak zastanawiałem, jak weryfikować uczciwość? Wariografem. Weryfikować? Wariografem można by. Te prace na zaświadczenie? No, tak, oświadczenie. Oświadczenie, czy to uczciwie podpisane, tak? Tak, i tylko kto ma je podpisać? Ja nawet pomyślałem, że czy by przypadkiem jakieś odpowiedzi, tak jak się, no nie karteczka, wiem... Tak? Karteczka, tak? Karteczka, żeby się od księdza i od lekarza rodzinnego. O, bardzo dobrze. Ale zaświadcza się, iż... Człowiek jest uczciwy i nie kłamie w sprawie na przykład stanu swojego zdrowia. Jak bonedydy. Pieczątka. A to panowie raczej taka propozycja stacjonarna. Ja nie... cię nie mogę, bym powiedział nawet. Taka stacjonarna raczej propozycja, nie telepraca, prawda? Bo to raczej na miejscu. Nie telepraca, ale jak sobie wyobrażam te prace sprzątaczek na wysokości i panowie, to jest praca, wymagania są wysokie, ale praca jest na pół etatu. Wynagrodzenie, proszę pana, to jakie? Tego to nie wiem. Ale czekaj, to nieuczciwe, to powinno się tak... pół na pół uczciwości oczekiwać i też nie tak wysoko, tylko przynajmniej w połowie wysokości. No, ja bym tu jeszcze takie, a propos tej uczciwości, zadał pytanie, ilu innych pracowników Sejmu przechodzi taki test? Nie wiem, posłowie, czy przechodzą taki test? O nie, na pewno nie. Strażnicy, czy przechodzą taki test? Bałem się, że zabrnie pan w te rejony. No, że praca na wysokościach, no właśnie. Praca na wysokości, więc jak sobie tak myślę, że to pół etatu i praca na wysokości, no nie wiem, to jakby cały etat, to co, licencja pilota? No tak. W Sejmie dzieją się rzeczy bardzo poważne, jak widzimy na przykładzie naboru sprzątaczek, ale są też inne instytucje, które podejmują bardzo poważne wyzwania dotyczące przyszłości Polski. Powstało takie właśnie bardzo poważne opracowanie, przygotowane przez Warsaw Enterprise Institute. Od razu jak po angielsku to jakoś tak, nie? Poważna instytucja, tak brzmi. Jak ktoś by ma na imię Grzegorz, czy tam... Nie jakiś tam to, warszawski to, instytut, to Gregory, czegoś tam. To Gregory, to brzmi po angielsku, nie? Czym Anastazja to tak słabo, Anastasia to od razu tam, naprawdę. I tutaj to samo, Warsaw Enterprise Institute. Ale to jest taki bardzo szanowany think tank oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. I teraz jest najważniejsza myśl, jaka wynika z tego. Mianowicie, jeśli Polska ma się rozwijać, to za 30 lat w Polsce powinno mieszkać nawet 50 milionów osób. Czyli brakuje ponad 10. A sugerują rozwiązania oprócz diagnozy? Panie Grzegorzu, co pan zrobił w tej sprawie? No mam taki jeden pomysł, tylko... Ale już pan coś zrobił? Trochę niemoralny. Pan... Ile pan ma progenitury, potomstwa? No ale, proszę pana, ja się staram jak mogę, mam trójkę dzieci, no ale... To pan ale... już jednak coś zrobił. No brawo. Tak, ale dwójka wraz z mamą, a moją byłą, do Anglii wyjechała, więc... To pan niewiele zrobił, to właśnie panie znowu jeden do jeden, no muszę następne ze dwie sztuki ciepnąć. Wtedy tak. A pan, panie Patrycjuszu, coś zrobił w tej sprawie? Ja dwukrotnie, proszę pana. No to ledwie. Także ja też niestety tylko dwukrotnie. Proszę o maile z propozycjami. I fotografiami. I fotografiami, no tak. Ja też tylko dwukrotnie, więc my niestety nie zbudujemy dobrobytu Polski w przyszłości, obawiam się. Czekaj, ale ja nie rozumiem, na czym ten rozwój polega. No tak, na przykład jest mało mieszkań. Jak będzie mniej ludzi, to mieszkania będą tanieć. Z mojego punktu widzenia to dla mnie jest większy rozwój. Ale to dla pana Grzegorza jest większy rozwój. Ale dla kraju to nie jest dobrze. No ale to trzeba się zastanowić. No, co to znaczy, że dla mnie niedobrze, ale dla kraju dobrze? A kraj to co? Nie można stawiać swoich interesów przed interesami społeczeństwa. No dobra, ale jak takich jak ja będzie już parę milionów, to jakby. Ale kto będzie na pana emeryturę, panie Grzegorzu? No dobra, rób se tych dzieci ile chcesz w takim razie. Proszę pana. Panowie, to jest historia, co jakiś czas tutaj takie mamy, z gatunku niewiarygodnych. Akurat ta wydarzyła się nie w Polsce, o dziwo, gdzie dzieje się wiele niewiarygodnych historii, tylko w Ameryce, gdzie i tam też troszkę się takich rzeczy dzieje. Mianowicie, jest taka telewizja Fox, taka wspierająca Donalda Trumpa, walcząca powiedzmy z takim establishmentem liberalnym i prezenter programu Fox and Friends, Pete Hegseth, tak się to chyba wymawia, to jego nazwisko. Pig? Pitt. A, Pitt, przepraszam. Hegseth. Miał taką ciekawą rozmowę na wizji, która stała się absolutnym hitem mediów społecznościowych w Ameryce. Zaczęło się od tego, że koledzy skrytykowali go, że dlaczego on zjadł wczorajszą pizzę. Dzisiaj, tak? Dzisiaj, tak. Po 24 godzinach. Dodam, że dzień wcześniej obchodzono w Ameryce Narodowy Dzień Pizzy. Gdyby państwo nie wiedzieli, to takie coś w Ameryce jest. No, nie wiadomo, typowa amerykańska potrawa. Tłuściochy mają takie święta. Zastanawiam się tylko, czy mają Narodowy Dzień Hamburgera też. Na pewno. Na pewno. I Narodowy Dzień Pieczonego Kurczaka. No i ten powiedział, że on uważa, że pizza jest przydatna do spożycia przez dłuższy czas, a w ogóle to on uważa, że to nie jest żaden problem, że to sobie coś poleży, bo on na przykład rąk nie myje, uwaga, od 10 lat. Jak panowie myślą, dlaczego nie myje? No, nie lubi, nie? Nie mam pojęcia. A pamiętają panowie, jak w serialu Klan Rysiek zachęcał swoje potomstwo? Myjemy rączki, kochani? No ja nie oglądam takich seriali. Serial to jest kultowa scena. Piotr Syrwus, czyli Rysiek z serialu Klan, no tak, w każdym odcinku co najmniej dwukrotnie zachęcał do umycia rączek. Dlaczego? No żeby nie roznosić zarazków. A myśli pan zatem, że ten amerykański prezenter w proteście przeciwko apelowi pana Ryśka, tak? Coś mniej więcej w tym stylu. Otóż prezenter amerykański, pan Pete Hegseth, zapamiętajcie państwo to nazwisko, to jest odkrywca... Żeby wiedzieć w razie czego, żeby ręki nie podać, nie? To jest podstawowa sprawa. Good morning, I'm Pete Hegseth. Nie, o nie, to nie. Rączki przy sobie. Myjemy rączki, kochani. W każdym razie, otóż on nie wierzy w bakterie. No tak, bakterie też chyba nie wierzą. Ponieważ bakterii wiesz, nie widać. Czy państwo w to wierzą? Bo ja nie wierzę. No. Powietrza też nie widać. Wierzycie panowie w powietrze? Ktoś nas tu oszukuje rzeczywiście. No wiesz co, dużo rzeczy nie widać. Czasu nie widać. Boga nie widać. Widział pan tu kiedyś lądującego człowieka na Księżycu na przykład? No ja nie widziałem. Ja też nie widziałem. To na pewno jest jakaś... Mówi się, że ktoś ma dwie lewe ręce, to ten gość ma chyba dwie lepkie ręce. Tak. Dwie lewe i lepkie. Trzy po trzy. Znaczy pan Pitt pochwalił się, czy to tylko rąk od 10 lat nie myje, czy coś dodawał na ten temat? Bo ja wolę nie wiedzieć. Różne są bakterie, które można nie wierzyć. Czy na przykład twarzy też. Nie, twarz to trzeba, bo jak się w telewizji twarz występuje, to malują, to potem trzeba pozmywać. Twarz mu malują, to nie musi myć. Co będzie mył? Zostaje na kolejny dzień 24 godziny. Make-up po 24 godzinach wygląda jeszcze lepiej. Mariusz Pizza. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. I Grzegorz Halama, bardzo również. Dziękuję. Również. Dziękuję panom. No matter where I strive, no matter what I say, the dreams are way stronger than the real. My yes never quite as good as her, maybe. Tis a truth that I try to deny, tis a while I pretend I can climb. Yes, I can change my bitter to sweet. Swallow the blade and get back on my feet. I know that you know the joke's on me. It always was, shall ever be. I know that you know the joke's on me. It always was, shall ever be. So I'll come with my best smile, and I'll hide my pain with my pride. So I'll be as blind as you wish me to be. Not a cry nor a tear to reveal my fury. I've got two things I'd be better without, a brain and a heart to remind me again and again. Funny how easy it is to forgive. While one who is only a pawn in your game. I know that you know the joke's on me. It always was, shall ever be. On me, it always was, shall ever be. Tis a shame to still be surprised. The trick is old, and I should be wise. And yet, I'm always so willing to believe.

rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze dla porządku płyta Ludwają dla pani Krystyny Czechowice-Dziedzice i dla pana Michała z Krościenka nad Dunajcem. 18.30 minęła, skrót najważniejszych informacji. Michał, przerwa. Były prezes zarządu PKN Orlen Jacek K. i dwóch byłych dyrektorów firmy są przesłuchiwani w prokuraturze. Dziś rano zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje prokuratura krajowa, zatrzymania to efekt śledztwa prowadzonego przez śledczych z Łodzi dotyczącego przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty. Rusza pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online. Dzięki niemu wyroki w sporach między przedsiębiorcami mogą zapadać 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym. Strony nie muszą się pojawiać także na ewentualnej rozprawie. Jeżeli arbiter nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu, będzie mógł przeprowadzić rozprawę w formie wideokonferencji. Sąd arbitrażowy funkcjonuje też przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Robert Gwiazdowski wchodzi do polityki. Ekspert podatkowy i komentator polityczny ogłosił dziś powstanie Fundacji Polska Fair Play i zapowiedział utworzenie komitetu, który wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2 marca w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Fundacji Polska Fair Play. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od północnego zachodu stopniowo wzrastające do całkowitego. Temperatura minimalna od minus 5, tyle na wschodzie, do plus 1, tyle na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Znowu jesteśmy bardzo punktualni. Na zegarach 18.31. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No i chyba jestem ja już teraz w studiu. Tak, tak, Arkadiusz Sekier. Witam ponownie. Zasłuchałeś się. Tak, tak, tak. Zaczynajmy. Zaczynamy. Moim i Państwa gościem dziś w programie jest Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa, witam pana redaktora. Panie rzeczniku, znamy już wskaźnik waloryzacji w tym roku rent i emerytur. No, zła informacja jest chyba taka, że będzie on nieco niższy niż zakładano. Rzeczywiście będzie nieco niższy. Wskaźnik wynosi 2,86%, czyli jest poniżej 3%. Oczywiście w mediach dużo się mówiło, że będzie powyżej 3%. Jest też troszeczkę 3,26. Jest też troszeczkę niższy o 0,1% praktycznie niż w zeszłym roku, ale pamiętajmy, że bez względu na to, czy 3,26 czy 2,86, to minimalna waloryzacja to jest 70 zł, ponieważ w tym roku mamy waloryzację procentowo-kwotową, czyli mamy wskaźnik 2,86, ale waloryzacja nie może być mniejsza niż 70 zł. No i najniższa emerytura w tym wypadku wyniesie 1100 zł. Czyli wzrośnie o 70 zł i 20 groszy. Dodatkowo ważne jest, żebyśmy sobie zdawali sprawę, wszyscy ci, którzy pobierają świadczenie niższe niż gwarantowane. To jest ważna informacja dla tych osób. Waloryzacja minimum 70 zł dotyka wszystkich tych świadczeń od minimalnego w górę, czyli od minimalnego gwarantowanego przez państwo 1029 zł w górę, nie w dół. Jeżeli ktoś ma świadczenie niższe niż 1020 zł, to znaczy, że nie miał stażu 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn, tej osoby będzie dotykała waloryzacja 2,86%. Czyli w przypadku osób, które nie wypracowały stażu, mają emeryturę poniżej minimalnej, mówimy o waloryzacji tylko i wyłącznie procentowej. No tak. To przy tym temacie dodajmy jeszcze, jaka będzie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W tym wypadku jest to 825 zł. Dokładnie. Tutaj ten wzrost jest mniejszy, bo on jest w granicach 56 zł, 70 zł, natomiast rośnie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna, a rzeczywiście renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to jest 56 zł. Pamiętajmy, waloryzacja od 1 marca. No właśnie, chciałem zapytać, kiedy emeryci i renciści zobaczą tą oszałamiającą podwyżkę? 70 zł dla osoby, która pobiera świadczenie w granicach 1029 zł, to pamiętajmy, to nie jest aż tak mało. Oczywiście to świadczenie samo w sobie nie jest duże, ale 70 zł to już nie jest tak mało, ponieważ gdybyśmy mówili o waloryzacji samej procentowej, czyli tam ten wskaźnik 2,86 wzięlibyśmy pod uwagę, to osoba z najniższą emeryturą mogłaby liczyć jedynie na połowę tych 70 zł. No tak. Czyli w granicach 35 zł wzrosłoby to świadczenie. Waloryzacja od 1 marca i pamiętajmy, w kolejnych transzach, bo pierwszy, piąty, to we wszystkich terminach płatności dane osoby będą otrzymywać wyższe świadczenie. Czyli to nie jest tak, że 1 marca już wszyscy będą mieli zwaloryzowane świadczenie. Świadczenie otrzymujemy w kolejnych terminach płatności praktycznie co 5 dni i co 5 dni kolejne świadczenia rosną. No jest jeszcze szansa, że emeryci dostaną niedługo, myślę, troszkę większy zastrzyk pieniędzy od ZUS-u, bo już w marcu ZUS będzie dokonywał zwrotu podatku. Tak, z uwagi na fakt, że w roku ubiegłym wzrosła kwota wolna od podatku z 6600 zł do 8000 zł, w tym roku emeryci, ci i renciści, ci z najniższymi świadczeniami, skorzystają na wypłacie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty podatku. Tu nie ma żadnego błędu. Czyli były pobierane większe składki? Tak, zgodnie z prawem Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierał podatek, pobierał zaliczkę na podatek od kwoty 6600 wolnej, a nie od kwoty wolnej 8000. I było to zgodnie z prawem. Nie jest to tak, jak niektórzy sugerują, że było to niesłuszne pobieranie zaliczki na podatek. Było to normalne pobieranie zgodne z prawem. Dlatego też w tym roku w marcowych świadczeniach wszystkie te osoby, które miały pobieraną większą zaliczkę na podatek, otrzymają zwrot. Tak naprawdę mówimy o poważniejszym zastrzyku finansowym, co do tych emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenie, bo w przypadku tego świadczenia najniższego w granicach 1000 zł będzie to trochę ponad 100 zł zwrotu podatku. Jest to zawsze jakaś kwota. Te świadczenia poniżej 1000 zł, no to już możemy mówić o większych kwotach. Więc te osoby, które są najmniej korzystają na wysokości świadczeń, dostaną najwyższą nadpłatę podatku. Wyjaśnijmy w takich krótkich, żołnierskich słowach, czym jest w ogóle waloryzacja. Tutaj tłumaczymy to oczywiście tym, którzy do emerytury jeszcze mają sporo czasu i nie za bardzo się tym interesują. Tak, świadczenia, tak jak i nasze pieniądze na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nie mogą tracić na wartości. Co roku mamy wzrost wskaźnika inflacji. No, chociaż zdarzyło się ostatnio też, że mieliśmy przez długi okres czasu deflację. Tak. Ale jeżeli mamy wzrost wskaźnika inflacji, a tu mówimy w przypadku waloryzacji świadczeń o wzroście wskaźnika inflacyjnego dotyczącego koszyka zakupowego emerytów, czyli jest to specyficzny koszyk zakupowy emerytów, bierzemy pod uwagę ten wskaźnik, czyli w tym momencie to jest 1,8% i do tego dodajemy minimum 20% wzrostu płac w gospodarce. Wzrost ten, jak podał ostatnio Główny Urząd Statystyczny, to było 5,3%, więc te 20% z 5,3% to jest tam w granicach 1,06. Można wyżej. Przyjęte zostało, że jest to 20%. Razem daje nam to wskaźnik 2,86. I dzięki waloryzacji nasze świadczenia nie tracą na wartości. No i teraz wszystko jasne. Za nami już 2,5 miesiąca funkcjonowania tak zwanych e-zwolnień. Jak to funkcjonuje? Funkcjonuje bardzo dobrze, wbrew zapowiedziom niektórych defetystów, którzy mówili, że to się nie ma prawa udać, bo takie rzeczy się nie udają. Sam swego czasu zakładałem się z kolegą, który pracuje w banku i powiedział, w banku też wprowadzaliśmy różne systemy elektroniczne, pierwszy miesiąc będzie bardzo trudny. To okazuje się, że na dzień dzisiejszy, zgodnie z najświeższymi danymi, nie mamy regionów, krajów, w którym na dziś elektroniczne zwolnienia lekarskie stanowiłyby mniej niż 99,8%. Więc w ostatnim tygodniu jedynie 0,2% zwolnień lekarskich było wystawianych papierowo, niezgodnie z prawem, papierowo. Bo... Ale dlaczego niezgodnie? Tam jest taki warunek, że w ekstremalnych sytuacjach można wystawić papierowo. Tak, ale w ciągu 3 dni trzeba zelektronizować. To ta liczba, o której ja mówię, dotyczy tych tych druków raczej niesformalizowanych, które nie powinny być w użyciu. Na dziś mamy około 5,5 miliona elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych od 1 grudnia i w okolicach 28 tysięcy zwolnień papierowych. Czyli mamy około 0,5% jedynie od początku grudnia zeszłego roku, 0,5% zwolnień papierowych. Praktycznie 100 tysięcy lekarzy, bo tyle na dzisiaj korzysta z elektronicznych zwolnień lekarskich, wystawia właśnie elektroniczne zaświadczenia lekarskie. Porównam tylko nas do Włoch. We Włoszech od 2011 roku elektroniczne zwolnienia lekarskie, do dzisiaj 2% lekarzy wystawia zwolnienia papierowe. W Polsce w ostatnim tygodniu niecałe 0,2, w jednym z regionów niecałe 0,2, w pozostałych 0,1 zwolnień to są zwolnienia papierowe. To jeszcze krótko na sam koniec, skoro mówimy o elektronizacji, cyfryzacji, e-składka, to już ponad rok. To już ponad rok i pierwsze miesiące tego roku, pierwsze prawie półtora miesiąca tego roku pokazuje, że znowu wzrost wpłat na indywidualne numery rachunków składkowych, bo to właśnie jest e-składka. Za pierwszy miesiąc mieliśmy 20,5 miliarda złotych wpłat na indywidualne numery rachunków, czyli o blisko 2 miliardy więcej. W tym miesiącu mamy już 4,4 miliarda. W sumie od początku stycznia zebraliśmy już 680 milionów złotych więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, a na pewno zamknięcie lutego to będzie kwota dużo wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Także jedynie 30 błędów do tej pory popełnionych w tym roku to bardzo 30 mało błędów. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Wojciech Andrusiewicz, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Tym razem rzeczywiście się zasłuchałem. Co ciekawsze, zasłuchali się także słuchacze. Panowie, posłuchajcie jeszcze tego telefonu. Jak to jest, że wszystkim się mówi, że najniższa emerytura wynosi 1000 zł, a ja mam około 800, także ja netto, tak jak dostaję do ręki, jak mi listonosz przynosi, to mam 770 zł i 68 groszy. Możliwa taka sytuacja, panie Wojciechu? Oczywiście możliwa. Po pierwsze, nie wiemy, czy pani jest w powszechnym systemie emerytalnym, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mówiąc kolokwialnie, czy też w Krajowej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co na początku mówiłem z panem redaktorem Ekiertem, czyli są świadczenia poniżej minimalnego gwarantowanego przez państwo. Jeżeli pani nie wypracowała na przykład 20 lat składkowych, to niestety otrzymuje świadczenie niższe niż te 1029 zł na dziś. Niestety liczba świadczeń poniżej minimalnego rośnie. Mamy około 220 tysięcy świadczeń poniżej minimalnego. Mamy nawet emeryturę, uwaga, 2 grosze. Postscriptum do audycji Bardzo Ważny Projekt, czyli Wojciech Andrusiewicz i Arkadiusz Ekiert. Jeszcze raz panowie serdecznie dziękuję. Dziękuję. Tu program trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. You lose. Duet Basia i Mateo w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. Słodziej czasu. To z pewnością nie jest cała prawda o mediach społecznościowych. Czasem w sieci skrzykują się ludzie dobrej woli, gotowi bezinteresownie pomagać innym. Tak jak na facebookowej stronie Zaginieni przed laty, która ma dziś ponad 94 tysiące polubień. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Historie z happy endem. Ja bym to nazwała jakimś cudem. Cuda są możliwe dzięki stronie facebookowej Zaginieni przed laty. W tej chwili ma ona ponad 94 tysiące polubień. Członkowie Zaginionych mieszkają na całym świecie i znają się tylko z internetu. Ty mam ciasto wczoraj jeszcze. No co ty mówisz? Agnieszka Koźmińska i Beata Mietła spotkały się jednak osobiście. Sobie ładnie tutaj mieszkacie. No w tej momencie jest taka cisza. To ile czasu się już znacie internetowo? No, na stronie, no 3 miesiące. Pełnią rolę redaktorek, czyli kontaktują się z rodzinami zaginionych, by móc potem napisać posty na stronę. Jak trafiłam do Zaginionych? Mieszkałam w Holandii, od dawna obserwowałam stronę Zaginieni przed laty. I było też bardzo dużo zaginięć na terenie Holandii. Zaczęłam udostępniać te posty, zaczęłam docierać do jakichś informacji, przekazywać na stronę Zaginieni przed laty. Zaczęłam rozmawiać też z Iwonką, z założycielką. I tak się zaczęło. Ja do Zaginionych wysłałam wiadomość, że szukam brata od ponad 3 lat i czy są w stanie mi pomóc. Poprosiły mnie, żebym ja napisała ten post w formie takiego listu z prośbą do ludzi. Później właśnie Iwonka odezwała się do mnie, czy chciałabym z nimi współpracować, czy pięknie napisałam ten list do brata. Wiem, co te rodziny czują, jak bardzo mogą na nas liczyć. Wtedy postanowiłam, że będę pisać dalej. Ja potrafię wyczuć osoby po komentarzu, jakie dają. Iwona Modliborska, założycielka strony, mieszka w Anglii. Po tym, jak zareagują na przykład, bo się często hejty robią. Najczęściej przy młodych dziewczynach, które giną, takie 17-letnie, 13-letnie, 14-letnie, to no, ludzie potrafią naprawdę pisać rozmaite rzeczy, nie zdając sobie sprawy, że gdzieś tam obserwuje to zrozpaczona matka. Osoby, które potrafią pięknie napisać, podejść tak poważnie do tej sprawy, zapamiętuje je, obserwuje dalej, a później proponuje właśnie prowadzenie tej strony. To jest mój tajemniczy zeszyt. Tutaj sobie spisuję zaginięcia plus kontakt do rodziny, żeby to nam nie poginęło, ponieważ no, to jest najważniejsze w tym momencie. I od początku roku, co tutaj sobie zapisałam, 65 wpisów. To jest niecały miesiąc. Niecały miesiąc. Napisała do nas pani Justyna z prośbą o pomoc w odnalezieniu swojego teścia. Tata wyjeżdżał od zawsze do Niemiec. Był 3 miesiące w Niemczech, tydzień w Polsce. W końcu przestał wcale przyjeżdżać. Byłem w granicach 15 lat, może niecałe 15 lat, jak ojciec ostatni raz przyjechał. Nie wiem, czy to ten wiek nasz młody sprawił, że w sumie jak nie ma kogoś tak cały czas i przyjeżdża tylko od święta, to potem jak nie przyjeżdża, to dzień, dwa, miesiąc nie robi różnicy. W końcu przejdzie to naprawdę na porządek dzienny. Wszyscy nie tylko doszli do wniosku, ale słyszeli od innych ludzi, że on po prostu założył sobie drugą rodzinę. Spotkałem się z nim w 2012 roku. To nie chciał ze mną rozmawiać po prostu. Teraz jak już się pojawił ten ojciec, to widać, że jednak się cieszy, chociaż się do tego przyznać nie chce. A przedtem nie? Nie, nawet nie wspominał. A jak przeżyła to mama taty? Właśnie dla niej to właśnie. Zaczęliśmy szukać. Jego nie było tyle lat, ona zachorowała na białaczkę. Kontaktu nie było z nim żadnego, ze wszystkimi dziećmi był, z nim jednym nie. Oni się starali, próbowali go znaleźć, ale policja, urzędy, nikt nie chciał pomóc. Zresztą tam od nich ze wsi, to samo miasto, jeżdżą ich sąsiedzi. Ci sąsiedzi opowiedzieli babci, że ktoś ojca w Niemczech zabił. I to już było w granicach jakichś 3 lat temu, nawet 4. Babcia nie wierzyła. Tak mi się jej szkoda zrobiła, jak ona tak przeżywa to, jak ona cierpi z tego powodu rozpaczy, że nie ma kontaktu z tym swoim synem, że później wpadłam na pomysł, żeby właśnie wykorzystać media społecznościowe, no bo Facebook jednak ma potężną siłę. I ja próbowałam dodawać posty na różnych grupach niemieckich, ale to nie przynosiło skutku, aż w końcu trafiłam na stronę Zaginieni przed laty. Tak naprawdę ten post tam siedział ile? Niecałe 24 godziny. Tak, dokładnie, doba zajęła internautom, żeby znaleźć go. Ojciec był u swoich znajomych i poznał siebie na zdjęciu. I co się odezwał? To o nic nie pytałem przy pierwszej rozmowie. Po prostu przeszło do, co słychać, co robisz, jak sobie powodzisz, masz pracę, tak, to przy czym pracujesz. Dobra, to na razie, do następnego zadzwonię, do ciebie za kilka dni. I tak potem dzwonił we wtorek i potem czwartek, i potem w czwartek. Także myślę, że stara się jakoś odnowić ze mną kontakt. Przy pierwszej rozmowie miał taki moment, że powiedział do mnie tak, że w kwietniu na święta będzie starał się wziąć urlop i przyjechać na tydzień do Polski. Więc ja mu powiedziałem, a to było na wideo rozmowie. Więc ja mu powiedziałem, żeby jechał do babci, bo jej najbardziej zależy. Mi po tylu latach już tak nie zależy na spotkaniu z nim. Zobaczymy, po prostu mu łzy grochami zaczęły się walić. Dosłownie jak grochy poszły mu łzy po policzkach. Ja do tej pory jestem w szoku, że to się... Raz, że to się udało. Druga rzecz, że to poszło tak szybko. To jest tak, że na skrzynkę do nas przychodzi bardzo dużo tych wiadomości. No i my od razu chcemy wyłapywać, żeby nikt nie czekał tak naprawdę na napisanie tego postu zbyt długo. Bo wiadomo, że wtedy liczy się każda chwila. Tak. Mamy czat, gdzie kontaktujemy się między sobą i jeżeli trzeba już coś zrobić, czyli napisać post, ktoś jest dostępny, pisze na komunikatorze, ja będę robiła ten i ten post. W międzyczasie jest rozmowa z rodziną, także to też u nas na tej skrzynce widać, że ktoś już po prostu pisze z rodziną, że się zajmie tą sprawą. Lawina rusza, rusza lawina udostępnień, komentarzy. Mamy stworzoną grupę wolontariuszy i tłumaczy. W zasadzie każdy język jest dla nas wykonalny do przetłumaczenia właśnie dzięki naszym wolontariuszom. Ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie człowiek zaginął w Tajlandii i trzeba było zadziałać w tym temacie. Udostępniliśmy post i w ciągu godziny mieliśmy przetłumaczony na język tajlandzki. Także niesamowite to jest. Plakaty też rozwieszają. Plakaty oczywiście są robione przez wolontariuszkę. Jeżeli grupa poszukiwawcza rusza w teren, potrzebują ludzi, też udostępniamy post, że będzie taka akcja, będą poszukiwania. Kto jest chętny, to jak najbardziej mogą pomóc. Ja myślę, że też dużo osób, które tak naprawdę przeszło coś w życiu, to tak naprawdę bardziej wtedy angażuje się w taką pomoc dla drugiej osoby. Historia pana Arka, coś fantastycznego. Nasza założycielka Iwonka wrzuciła post na naszej stronie o zaginięciu pana Arkadiusza. On wyjechał z Polski do pracy. On w budowlance. Dokładnie, nie wiem, 12-13 lat temu on wyjechał jakoś tak. Ale mieliśmy kontakt normalnie między sobą. On bardzo często do mnie dzwonił, przynajmniej, nie wiem, 3-4 razy w miesiącu. No i od 2012 roku, dokładnie od września, kontakt się całkowicie urwał. Później jego telefon w ogóle nie odpowiadał. Na początku wiedziałam, że brat ma problem z alkoholem, to jest raz. Myślałam, że po prostu, jak to się mówi, poszedł w ciąg. No ale tak minęło dłuższy czas już i najpierw właśnie mój kolega jeździł, szukał, nie znalazł. Dużo mi pomogła pani z ambasady. Też w moim imieniu pisała pisma przeróżne, czy na policję, czy do biura medykowego. Wszystkie te strony takie były o tych osobach zaginionych i w ogóle wszędzie było wysyłane. Po 6 dniach od publikacji postu zaczęły się do nas odzywać osoby, że te osoby znają Arkadiusza. Okazało się, że Arek jest bezdomną osobą. Osoby, które zainteresowały się jego losem już wcześniej i obiady im Arkowi zanosili i zabrali go na wycieczkę do Francji. Także coś pięknego, postawa Polaków za granicą. A co, dawał sobie radę, bo jednak bezdomny w Niemczech ma więcej możliwości niż u nas w Polsce. Jak to on określa, jest dużo fantów, czyli butelki, puszki i on z tego żył. Przez ostatnie 2 lata, z tego co mi mówił, to miał taką, jak to mówię, ja to mówię na to, kanciapę. Centralnie pod policją. Normalnie pod policją przez 2 lata mieszkał, nikt się nie zainteresował. Ale jemu co, nie przeszkadzało to, że stracił z wami kontakt? Wszystkie swoje numery, telefon, wszystko zapisywał w notesie, oprócz tego, że miał telefon. Tak jak on mi tłumaczył, że w plecaku zostawił notes, wszystko. Nie miał w ogóle do nas kontaktów, ani pamiętał numerów, ani do mnie, ani do siostry, ani do brata, ani do rodziców. A wiem, że 2 lata temu bodajże ta pani, co przez nią żeśmy znaleźli Arka, pani Monika, no to mówi, że 2 lata temu chciała go wziąć do Polski, ale powiedział, że nie wie, czy ma do kogo wracać. Bo nie wiedział, czy żyjemy, czy rodzice żyją. No i został. Nie przyjechał. Ja pojechałam z mężem po niego. Jeszcze dobrze z samochodu nie wyszłam, to już płakał. Była też taka u nas sytuacja, że rodzina szukała swojego syna. Parę lat, nie mogli go znaleźć i zamieściliśmy ten post właśnie u nas. Po jakimś czasie dowiedzieli się, że od pewnej osoby, że ten pan siedział w niemieckim więzieniu. Rodzina już przynajmniej była pewna, że syn żyje. Nie sądziłam, że ludzie mogą się tak zjednoczyć w trudnych chwilach dla obcej rodziny. To jest naprawdę cudowne. Spodziewała się pani po założeniu tej grupy Zaginieni przed laty, że ona osiągnie taki sukces? Nie. Moim pierwszym założeniem było to przypominać te sprawy dawne. W 2016 roku zakończyła się sprawa Tomasza Cichowicza, którą prowadziłam też przez 2 lata. Tomek zaginął, gdy miał 4 lata. Z pomocą pani i internautów odnaleziono w Stanach Zjednoczonych Ryana po 25 latach, który jak wszystko na to wskazuje jest właśnie Tomkiem. To ja nie sądziłam, że to się przerodzi w coś takiego. Pani jest kryminologiem, psychologiem? Nie. Na co dzień to ja w tej chwili mieszkam w Anglii. Mam 10-latka, którego wychowuję. Pracuję na siłowni. Jakoś samo to się wszystko zrobiło. Po prostu nie potrafiliśmy rodzinom odmówić. Tak w nas wierzyli. Oni są nam wdzięczni za tą rozmowę, bo to nie jest tylko wstawienie postu i tyle. My rozmawiamy z tymi rodzinami, my je wspieramy, załatwiamy mnóstwo spraw związanych z zaginięciem, żeby im pomóc, żeby im było lżej. Nieraz się udaje szybko i to jest właśnie najpiękniejsze, a nieraz po prostu musi dłużej potrwać. Był to reportaż Henny Bogoryja-Zakrzewskiej Historii z Happy Endem. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz, chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za Ciebie, MediaMarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i 30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Teraz w Biedronce coś na obiad w super promocji. Kup 2 opakowania mięsa i zapłać tylko 3,99 za opakowanie. Do wyboru kotlety schabowe bez kości, mięso mielone z szynki oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny. A do tego chrupiąca papryka czerwona, tylko 6,99 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez Ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z Twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, Ty korzystasz, bo to tylko Twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Super okazja w Play dla firm. 2 smartfony LG Q7 i 2 karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie.